Wir lesen jetzt den dritten Brief des Johannes. Czytamy teraz trzeci list Jana. Trzeci list Jana. Starszy do umiłowanego Gajusa, którego miłuję w prawdzie. Umiłowany, modlę się o to, aby ci się we wszystkim dobrze powodziło i abyś był zdrów tak, jak dobrze się ma dusza twoja. Uradowałem się bowiem bardzo, gdy przyszli bracia i złożyli świadectwo o rzetelności twojej, że ty istotnie żyjesz w prawdzie. Nie ma zaś dla mnie większej radości, jak słyszeć, że dzieci moje żyją w prawdzie. Umiłowany, wiernie postępujesz, gdy wyświadczasz usługi braciom, zwłaszcza przychodniom, którzy złożyli świadectwo przed zborem o miłości twojej, i dobrze postąpisz, jeżeli wyprawisz ich w drogę, jak przystoi przed Bogiem. Wyruszyli oni bowiem dla imienia Jego, nic nie przyjmując od pogan. My więc powinniśmy takich gościnnie podejmować, aby przyczynić się do rozpowszechnienia prawdy. Napisałem do zboru krótki list, lecz Diotrefes, który lubi odgrywać wśród nich kierowniczą rolę, nie uznaje nas. Dlatego, jeżeli przyjdę, przypomnę uczynki jego, że złośliwymi słowy nas obmawia i nie zadowalając się tym, nie tylko sam nie przyjmuje braci, lecz nawet zabrania to czynić tym, którzy chcą ich przyjąć, i usuwa ich ze zboru. Umiłowany, nie naśladuj tego, co złe, ale to, co dobre. Kto czyni dobrze, z Boga jest. Kto czyni źle, nie widział Boga. Demetriuszowi wystawili wszyscy, nawet sama prawda, dobre świadectwo. My również wystawiamy, a wszak wiesz, że świadectwo nasze jest prawdziwe. Miałbym ci wiele do napisania, lecz nie chcę pisać atramentem i piórem. Spodziewam się, że cię niebawem zobaczę i wtedy osobiście porozmawiamy. Pokój z tobą. Pozdrawiają cię przyjaciele. Pozdrów imiennie przyjaciół. Wir haben eben schon gesehen, dass der dritte Brief mehr den Schwerpunkt der Brüder hat. Już przed chwilą widzieliśmy, że trzeci list kładzie większy nacisk na braci. Bedeutet das jetzt, dass die Schwestern schon nach Hause gehen können? Czy oznacza to, że siostry już mogą iść do domu? Nein, eben waren ja auch die Brüder da, als es mehr in dem Schwerpunkt da war, was die Schwestern für eine Gefahr haben. Nie, bo przecież przed chwilą też, gdy byli bracia obecni, gdy bardziej chodziło o siostry i niebezpieczeństwa, które bardziej grożą im. Es ist also gut, wenn wir auch wissen, was für den anderen geschrieben ist. Więc dobrą sprawą też jest to, gdy wiemy, co jest napisane także dla kogoś innego. Wenn wir nur den zweiten oder nur den dritten Brief hätten, gdybyśmy mieli albo jedynie drugi list, albo jedynie trzeci list, dann gäbe es immer eine Gefahr der Unausgewogenheit. To zawsze istniałoby niebezpieczeństwo nierównowagi. Der zweite Brief sagt, Achtung, nicht aufnehmen. Drugi list mówi, uwaga, nie przyjmować. Und so könnte man in der Gefahr sein, bevor ich einen Fehler mache, lieber Schluss. I w ten sposób można by być w takim niebezpieczeństwie, myśląc, no zanim mam postąpić jakiś błąd, no to lepiej wcale nie ryzykować i nie przyjmować. Aber durch den dritten Brief wird uns gezeigt, dass es nicht so einfach ist. Ale tym trzecim listem jest nam pokazane, że sprawa nie jest wcale tak prosta. Und die Brüder, die Männer sind eben mehr dazu geneigt zu sagen, das ist die Wahrheit, das müssen wir so machen. A bracia, mężczyźni bardziej są skłonni do tego, mówiąc, no to jest prawda, tak musimy zrobić. Und da ist die Gefahr, dass die Liebe auf der Strecke bleibt. I istnieje niebezpieczeństwo, że miłość pozostanie w tyle. Und so liegt der Schwerpunkt hier auf der Liebe. I tak nacisk jest kładziony tutaj na miłość. aber eben auch wieder flankiert von der Wahrheit. Ale tak samo jest to nacechowane czy pod wpływem prawdy. Wir wissen nicht, wer Gaius war. My nie wiemy, kim był Gaius. Es gibt in der Bibel verschiedene Gaius. W Biblii są różni tutaj Gaiusy. In Apostelgeschichte 19 und in Apostelgeschichte 20, ich glaube, beides Male sind es sind sie mit Paulus unterwegs, wenn ich richtig weiß? W Dziejach Apostolskich w 19 i 20 rozdziale tam jest taki ktoś, czy tacy ludzie, którzy, jak dobrze pamiętam, byli w podróży z Pawłem. Dann gibt es noch einen Gaius in 1. Korinther 1. Potem jeszcze jest taki Gaius w 1. Korinthian 1. Und in Römer 16. I w Rzymian 16. Wahrscheinlich sind diese beiden Gaius, heißt es jeweils von dem gleichen Gaius im Korintherbrief und im Römerbrief. Prawdopodobnie ten Gaius w 1. Korinthian 1 i Rzymian 16 jest to jeden i ten sam. In Römer 16 vielleicht, glaube ich, ist der Vers. Kleinen Moment. Genau. Römer 16, Vers 23. Rzymian 16, 23. Pozdrawiam was, Gaius, gospodarz mój i całego zboru. Er war dort der Wirt der Versammlung. On tam był gospodarzem zboru. Wir wissen nicht, ob es der gleiche hier im dritten Brief ist. My nie wiemy, czy to jest ten sam, który jest wymieniony w tym naszym liście. Wenn, dann ist es interessant, weil dieser Brief sehr spät geschrieben ist. A jednak, jeśli jednak tak, to jest to ciekawe, gdyż ten list Jana został bardzo późno napisany. Und er anscheinend immer noch Brüder aufgenommen hat. I widocznie ten Gaius by wciąż przyjmował braci. Aber das können wir nicht mit Bestimmtheit sagen. Ale tego nie możemy z pewnością powiedzieć. Ich möchte jetzt zuerst noch einen Unterschied zeigen zum zweiten Brief. Chciałbym jeszcze pokazać różnicę pomiędzy drugim a trzecim listem. Hier in diesem Brief heißt es viermal Geliebter. Tu w tym liście cztery razy jest mowa o umiłowanym. Wie oft lesen wir das im zweiten Brief? Jak często czytamy o tym w drugim liście? Überhaupt nicht. Wcale tego nie czytamy. Ich glaube sowieso nicht, dass Johannes in Gefahr stand mit einer Fremde, mit einer Schwester, die nicht mit ihm verheiratet war, dass er eine Gefahr hatte. Ja myślę, że apostoł Jan wcale nie był w jakimś niebezpieczeństwie z jakąś siostrą wpaść w jakiś grzech, która nie była jego żoną. Aber wir sehen, wie genau Gottes Wort ist. Ale widzimy, jak dokładne jest Słowo Boże. Auch in den Umgangsformen wie in einem Brief. Także w tym sposobie obcowania czy obchodzeniu się w takiej formie jak takiego listu. Es ist auch für uns nicht unwichtig, wie wir das andere Geschlecht anreden. Także i dla nas nie jest to bez znaczenia, w jaki sposób odnosimy się do drugiej płci. Es ist heute bei uns üblich zu schreiben, liebe Schwester oder lieber Bruder. Das ist kein Problem. U nas jest takim zwyczajem napisać do kogoś drogi bracie, droga siostro. To nie jest problemem. Aber geliebte Schwester als Bruder wäre schon keine gute Anrede. Ale pisać jako brat do siostry umiłowana siostro nie byłoby dobrym zwracaniem się do niej. Und gerade für uns Männer ist das wichtig. A szczególnie dla nas mężczyzn jest to ważne. Wir nehmen nicht sofort alles so ernst oder so, sind nicht in der Gefahr, aber wenn eine Schwester so etwas erhält, kann sie sich schnell auf einen falschen Weg geführt werden. My, bracia czy mężczyźni, nie jesteśmy tak za bardzo zagrożeni w tej sprawie, gdyż nie od razu wszystkiego bierzemy na poważnie, ale kobieta czy siostra, która otrzymuje takie formy czy takie zwracanie się do niej, to może być w niebezpieczeństwie wziąć sobie to zbyt poważnie. Deswegen wollen wir das auch bedenken. Dlatego chcemy też i wziąć to pod uwagę. Nun beginnt er diesen Brief, indem er, oder vielleicht ist es noch gut zu sagen, wenn wir haben einige Dinge, die mit dem zweiten Brief übereinstimmen. Są jeszcze rzeczy, które są takie same jak w tym drugim liście, więc się zgadzają. Und die wollen wir nicht wiederholen. Im ersten Vers zum Beispiel heißt es, die ich liebe in der Wahrheit, das hatten wir schon im zweiten Brief. I tego nie chcemy też powtarzać, bo na przykład to, co tu napisane jest, miłuję i w prawdzie, w wierszu pierwszym, to mieliśmy już w tym drugim liście. Die Liebe wird durch Wahrheit charakteryzowana, gekennzeichnet. Miłość jest cechowana i jest charakteryzowana przez prawdę. Nun geht es im zweiten Vers um die Gesundheit. W drugim wierszu więc następnie chodzi o zdrowie. Und wir sehen, wie nüchtern ein Apostel Johannes auch dieses Thema aufgreift. I widzimy, w jaki trzeźwy sposób apostoł Jan podchodzi do tego tematu. Manche denken vielleicht, wenn man krank ist, dann erlebt man doch besonders die Güte Gottes. Niejedni myślą, że jeśli ktoś jest chory, to w szczególny sposób doświadcza przez to dobroć Bożą. Und wenn man schwer krank ist, ist man bald beim Herrn. A jeśli ktoś już jest bardzo ciężko chory, to wkrótce już będzie u Pana. Aber er wünschte, dass es ihm wohl geht und er gesund ist. Ale on życzył mu, żeby mu się dobrze powodził i aby był on zdrowy. Also ist das kein unwichtiges Thema auch für uns. Więc nie jest to i dla nas jakimś nieważnym tematem. Es ist erstens nicht selbstverständlich, dass man gesund ist. Po pierwsze, nie jest to zrozumiałe samo przez się, że ktoś jest zdrowym. Wir sollten immer dankbar jeden Tag dafür sein. Powinniśmy zawsze, codziennie być wdzięcznymi za zdrowie. Wenn du einen Tag starke Zahnschmerzen hast, jeśli pewien dzień będziesz miał mocny ból zęba, dann kann man schlecht die Bibel lesen. To jest trudno w takim stanie czytać Biblię. Also Gesundheit ist auch ein Geschenk, wofür wir dankbar sein sollten. Więc zdrowie także jest podarunkiem, za który powinniśmy być wdzięczni. Aber jetzt kommt er neben der Gesundheit, ale on teraz mówi, że obok tego zdrowia, für den Körper, zdrowia dla ciała, auf die Seele zu sprechen. On obok tego tematu, poza tym tematem, teraz zaczyna odnosić się do duszy. Anscheinend wusste Johannes, dass es der Seele von Gaius gut ging. Er sagt nämlich, wie es deiner Seele wohl geht. Widocznie Jan wiedział, że jeśli chodzi o duszę Gajusa, to jej się dobrze powodzi, gdyż pisze, jak dobrze się ma dusza twoja. Aber ich frage mich persönlich, weiß ich, wie es den Seelen geht, wo ich zu Hause bin? Ale samego siebie pytam teraz, czy wiem o duszach tych ludzi, którzy są wokół mnie tam, gdzie jestem w domu, czy one się mają dobrze? Wir fragen auch, wie geht es dir? My też pytamy siebie nawzajem, no jak ci idzie? Und dann sagt man vielleicht, ja, heute ist Wetter sehr heiß oder das Auto ist kaputt oder ich habe viel Arbeit. I może ktoś odpowiada, no dzisiaj jest ciepło, warmes Wetter oder... Aha, mam auto popsute, viel Arbeit oder... Mamy dużo pracy. Wir sprechen über viele Dinge, die nicht unwichtig sind. My mówimy o wielu rzeczach, które nie są nieważne. Aber die Seele ist wichtiger. Ale dusza jest ważniejsza. Könnten wir uns vorstellen, hier bei euch, jemanden über meine Seele etwas zu erzählen? Czy moglibyśmy sobie wyobrazić komuś tutaj z nas, opowiedzieć coś o mojej duszy? Haben wir vertraute Geschwister, denen wir auch einmal etwas sagen können über unsere Beweggründe, über unsere Zustände in den Seelen, in den Überlegungen. Czy mamy tutaj poufnych wierzących, którym możemy powiedzieć coś o naszych motywach, czy o rzeczach, które poruszają, czy dotykają nasze dusze? Das ist sehr wichtig. To jest bardzo ważne. Es ist eben nicht nur wichtig, wie es uns äußerlich geht, sondern gerade wie es uns innerlich geht. Bo nie jest to tylko ważne, jak chodzi nam zewnętrznie, ale przede wszystkim ważne jest, jak mają się nasze dusze. Vielleicht können wir uns ermuntern, auch einmal zu fragen, bist du glücklich im Herrn? Możemy nawzajem siebie zachęcić do tego, żeby zapytać siebie nawzajem, czy jesteś szczęśliwy w Panu? Bist du glücklich verheiratet? Czy jesteś szczęśliwie żonaty, czy zamężna? Seid ihr glücklich in der Familie? Czy jesteście szczęśliwi w rodzinie? Seid ihr glücklich als Geschwister am Ort? Czy jesteście szczęśliwi jako wierzący w miejscowym zgromadzeniu? Oder ist es nur wichtig, dass der Salat und die Würstchen gut geschmeckt haben? Czy ważne jest tylko to, że smakowała sałatka i kiełbaska? Ich weiß, es ist nicht einfach. Ja wiem, że nie jest wszystko proste. Über Würstchen sprechen ist einfacher als über die Seele. Rozmawiać o kiełbaskach jest prostsze niż mówić o duszach. Aber wenn es nicht einfach ist, dann müssen wir trotzdem versuchen, nicht aus dem Weg zu gehen. Ale jeżeli ta sprawa nie jest łatwa, to jednak nie możemy starać czy próbować omijać ten temat. Wir sehen jetzt in Vers 3, dass Johannes sich wieder erst freuen kann. W pierwszym wierszu trzecim ponownie widzimy, że Jan jako pierwszy może się znów z czegoś radować. Es waren Brüder zu Johannes gekommen, die von Gaius berichtet haben. Przyszli tam bracia do Jana, którzy opowiedzieli mu coś o Gajusie. Und sie haben zweimal Zeugnis abgelegt. Einmal in Vers 3 und einmal in Vers 6. I oni dwa razy złożyli świadectwo o czymś, to jest po pierwsze w wierszu trzecim, a po drugie w wierszu szóstym. Aber es ist interessant, dass hier die Wahrheit vor, und Wahrheit bedeutet Gehorsam, vor der Liebe kommt. Ale ciekawą czy znaczącą rzeczą jest to, że tutaj jako pierwsze występuje prawda w wierszu trzecim przed miłością w wierszu szóstym. Und sie legten ab ein Zeugnis von der Wahrheit, dass er daran festhält und dass er darin wandelt. I oni złożyli świadectwo o tej prawdzie, że po pierwsze się jej trzymał, a po drugie, że w niej chodził. Man kann sagen, der beste Weg, um an der Wahrheit festzuhalten, ist darin zu wandeln. Można też powiedzieć, że najlepszym sposobem trzymania się prawdy jest to, że ktoś chodzi w tej prawdzie, czy w niej postępuje. Ich mache, versuche ein einfaches Beispiel zu machen für die Kinder. Spróbuję uczynić teraz, czy przedstawić prosty przykład znów dla dzieci. Wenn ihr mit dem Computer etwas machen müsst, jeśli musicie uczynić coś za pomocą komputera, lest ihr dann erst die ganze Bedienungsanleitung für das Programm? Czy wy najpierw czytacie przed użyciem tego czegoś obsługę tego programu? Und der Computer bleibt erst einmal zwei Wochen aus. A komputer jak najpierw jest dwa tygodnie wyłączony na czas czytania tej obsługi. Und wenn man alle Einzelheiten gelesen hat, dann versucht man am Ende einmal den Computer anzumachen. A gdy się już przeczytało wszystkie szczegóły, to następnie się dopiero załącza komputer. Nein, man sagt learning by doing. Nie, mówi się po angielsku learning by doing, to znaczy uczy się przez czynienie tego. Wenn man in der die Wahrheit festhalten möchte, jeśli ktoś chce się trzymać tej prawdy, dann ist das nicht etwas für den Kopf, to nie jest to czymś dla głowy, sondern etwas für das Herz, ale czymś dla serca. Und Gott führt die Seele weiter, die Wahrheit, die sie gelernt hat, auch in dem Leben anwendet. A Bóg prowadzi duszę dalej, jeżeli te rzeczy, które już się człowiek nauczył, wprowadza w praktykę w życiu swoim. Ich nehme ein einfaches Beispiel. Ja znów posłużę się prostym przykładem. In der Bibel steht, dass die Frauen die Haare lang wachsen lassen sollen. W Biblii napisane jest to, że kobiety mają zapuszczać włosy wolno rosnące. In der Wahrheit wandeln bedeutet nicht wissen, dass es so ist, sondern tun. W Biblii postępować teraz, czy chodzić w prawdzie, oznacza nie wiedzieć, że tak jest napisane, tylko tak postępować. Aber ich möchte nicht nur ein Beispiel für die Frauen sagen. Ale ja nie tylko chcę podać przykład dla kobiet. Im Timotheusbrief, 2. Timotheusbrief steht, ich will nun, dass die Männer an jedem Ort beten. W 1. Tymoteusza, 2. rozdziale napisane jest, że ja chcę wtedy, aby mężczyźni modlili się na każdym miejscu. Es ist gut, wenn ich es weiß. To jest dobre, jeśli ja o tym wiem. Aber wandle ich auch darin? Ale czy ja też postępuję według tego, czy chodzę w tym? Das bedeutet, ich bete auch da, wo der Herr mich hingestellt hat. To oznacza, że ja modlę się też tam, gdzie Pan mnie postawił. Es ist einfacher darüber zu sprechen, als darin zu wandeln. Prostsze, oczywiście jest mówić o tym, aniż to, aby w tym też według tego postępować. Wir wollen uns darin immer wieder ermuntern, diesen Weg hinter dem Herrn Jesus zu gehen. I chcemy wciąż na nowo zachęcać siebie nawzajem, abyśmy tą drogą za Panem Jezusem chodzili. Aber es war auch schön für den Apostel Johannes, nicht nur Gaius zu sehen, sondern auch in Vers 4 die Kinder von Johannes. Ale dla Jana nie tylko było to piękną sprawą oglądać w takim pozytywnym świetle Gaiusa, ale także i dzieci Jana. Hier waren nicht seine leiblichen Kinder gemeint. Tu oczywiście nie jest mowa o jego dosłownie własnych dzieciach, które on spłodził. Sondern Kinder, wir haben das schon gesehen im zweiten Brief, weil er ein Vater in Christo war. Ale dzieci, dlatego, to, że widzieliśmy już w drugim liście Jana, że on był ojcem w Chrystusie. Haben auch wir Kinder? Czy i my mamy, czy posiadamy dzieci? Ich meine jetzt keine leiblichen eigenen Kinder. Ja teraz nie mam na myśli własnych, dosłownie własnych dzieci, sondern wirkliche Familie Gottes. Ale mam na myśli rzeczywiście rodzinę Bożą. Freuen wir uns darüber, dass es junge Leute gibt, die auch das Interesse an Gottes Wort haben. Czy cieszymy się z tego, że są też młodzi ludzie, którzy są zainteresowani Słowem? Der Apostel Johannes war wahrscheinlich auch hier im dritten Brief schon sehr alt. Apostoł Jan prawdopodobnie i w trzecim liście był już bardzo starym. Er hätte sich denken können, die jüngeren Leute, da können andere sich drum kümmern. On mógłby sobie powiedzieć czy pomyśleć, ach, ci młodzi ludzie, nimi się mogą już inni zajmować. Nein, das Interesse ist bis in das hohe Alter gewesen. Nie, jego zainteresowanie tymi młodymi ludźmi pozostało aż do wysokiego wieku. Können wir zum Beispiel immer beten für die jüngeren Geschwister? Czy my zawsze jesteśmy w stanie, czy też chętni modlić się za młodymi wierzącymi? Jetzt kommt er dazu, warum er diesen Brief schreibt. Teraz przechodzi do tego, dlaczego on pisze ten list. Er hatte von Gaius gesprochen, dass er in der Wahrheit wandelt. On mówił o Gaiusie, że on postępuje według prawdy. Und jetzt sehen wir, wie sich das auch zeigte. A tu widzimy też, jak to się pokazywało, czy objawiało. Es heißt in Vers 5, dass er treu war, was er getan hat. W wierszu 5 napisane jest, że on był wierny w tym, co czynił. Indem er Brüder aufgenommen hat, die er gar nicht kannte. W ten sposób, że on przyjmował braci, których wcale nie znał. Gastfreundschaft ist etwas ganz Wichtiges. Gościnność jest czymś bardzo ważnym. Aber es ist schwieriger, Gastfreundschaft zu üben, wenn man sich überhaupt nicht kennt. Ale trudniej jest okazywać gościnność, jeśli się nawzajem wcale nie zna. Ich war froh, als ich wieder wusste, ich fahre nach Bogatynia. Ja byłem szczęśliwy, że gdy wiedziałem, że znów jadę do Bogatyni. Dass ich jetzt wusste, wen werde ich treffen. Że wiedziałem, kogo spotkam. Wenn man irgendwo hinfährt und man weiß überhaupt nicht, wie sieht es da aus, wie sind die Geschwister, dann ist das irgendwie schwieriger. Jeśli jadę do jakiegoś miejsca, a nie znam tych wierzących, to jest to trudniej, bo nie wie się, jacy ci wierzący są, jakie jest to zgromadzenie. Aber wir sollen eben keinen Unterschied machen unter Gläubigen. Ale jest właśnie tak, że nie mamy robić różnic pomiędzy wierzącymi. Stellen wir uns vor, hier kommen zwei Brüder zu Besuch. Wyobraźmy sobie, że tutaj przychodzi dwóch braci w odwiedziny. Ein Bruder mit Mercedes S-Klasse. Jeden brat mający Mercedesa klasy S. Und ein anderer Bruder mit einem Smart. A drugi brat ze Smartem. To jest bardzo mało samo. Sind wir nicht in Gefahr, schon zu wissen, wen wir als erstes einladen? Czy nie jesteśmy w niebezpieczeństwie już wiedzieć, kogo zaprosimy jako pierwszego? Oder wir stellen uns vor, ein Bruder kommt und wir wissen, er hat eine große Gabe. Aber przychodzi brat i my wiemy, że on ma wielki dar. Er hat schon viele Bücher geschrieben. Napisał już wiele książek. Und dann kommt auch ein Bruder, den kennen wir noch gar nicht richtig. I przychodzi brat, którego wcale jeszcze tak dobrze nie znamy. Wollen wir nicht dann sagen, bei uns war schon zu Besuch Bruder X? Czy nie chcemy wtedy powiedzieć, no u nas już... A, czy nie jest tak, że mamy chęci powiedzieć, u nas już był w odwiedziny brat X? Wir müssen aufpassen. Musimy uważać. Vielleicht denken wir, das ist nicht unsere Gefahr. Być może myślimy, to nie jest niebezpieczeństwem dla mnie. Aber wir sind leicht in der Gefahr, Unterschiede zu machen. Ale jesteśmy szybcy, czy lekko w tym niebezpieczeństwie, żeby właśnie czynić różnicę pomiędzy wierzącymi. Hier hat es noch den Eindruck, dass er an einen Juden schreibt und die Brüder, die er aufgenommen hat, aus den Nationen kamen. Tutaj ma się takie wrażenie, że on pisząc do Żyda, dass er aufgenommen hat, die aus den Nationen kamen. Genau. Że on jako Żyd przyjął braci, którzy pochodzili z pogan. Denn es heißt am Ende von Vers 7, dass sie nichts nehmen von denen aus den Nationen. Gdyż w wierszu 7 jest napisane, że ci bracia nie przyjmują nic od pogan. Und es, sie, also der Zusammenhang scheint das klar zu machen, wir müssen immer vorsichtig sein. Jest tak, że kontekst wydaje się, że nam to robi jasne, aczkolwiek zawsze musimy być ostrożni. Dass sie aus den Nationen sich bekehrt hatten, że ci bracia nawrócili się z pogan, dass sie ausgegangen sind, um für den Herrn zu dienen, i że wyszli, aby służyć Panu, aber dass sie nicht wollten, dass ihre ungläubige Familie sie unterstützt, ale że nie chcieli, aby ich niewierząca rodzina wspomagała ich, und dass sie jetzt von den Juden etwas, nämlich von Gaius, empfangen haben. I że teraz coś od Żydów, mianowicie od tego Gaiusa, otrzymali. Ich habe das selbst erlebt, als ich einmal in Amerika war. Ja sam to doświadczyłem, gdy kiedyś byłem w Ameryce. Dass es dort eine Gefahr gibt zwischen Schwarz und Weiß. Że istnieje tam niebezpieczeństwo pomiędzy braćmi czy wierzącymi mający białą skórę, a takimi, którzy mają czarną skórę. Wir wollen nicht auf die amerikanischen Geschwister schimpfen. My nie chcemy teraz skarżyć się na braci z Ameryki. Aber vielleicht gibt es hier auch einen Vorzug für eine Nation gegenüber einer anderen. Ale być może i tutaj jest jakieś uprzywilejowanie jakiegoś narodu w porównaniu do jakiegoś innego. Ich weiß es nicht. Ja tego nie wiem. Aber unter Gläubigen gibt es weder Jude noch Grieche, sondern wir sollten alle gleichen Wert haben untereinander. Ale wśród wierzących nie ma żadnej różnicy pomiędzy Żydem a Grekiem, lecz wszyscy powinniśmy mieć między sobą tą samą wartość. Dann in Vers 6 haben sie sogar Zeugnis vor der Versammlung abgelegt. A w wierszu 6 ci bracia nawet złożyli świadectwo przed zborem. Wir sehen also hier, dass die Art und Weise, auch wenn wir einmal erzählen aus dem Werk des Herrn, schon hier seinen Ursprung findet. Widzimy więc, że jeżeli my w czasie dzisiejszym opowiadamy na przykład coś o dziele pańskim, to takie coś ma swoje źródło na przykład już w takim wierszu tutaj. Also sie waren zurückgekommen und haben erzählt, was sie erlebt haben. Ci bracia więc powrócili i opowiedzieli to, co przeżyli. Wir möchten einen Vers lesen aus den Sprüchen. Teraz chcemy przeczytać jeden wiersz z Przypowieści Salomona. Kapitel 27. 27 rozdział. Vers 2. Drugi wiersz. Niech inny cię chwali, a nie własne usta. Obcy, a nie własne wargi. Haben wir das gut verstanden? Czy dobrze zrozumieliśmy to? Es rühme dich ein anderer. Niech chwali cię kto inny. Wissen wir nicht oft selber gut, was wir alles gemacht und getan haben? Czy nie jest tak, że my często bardzo dobrze wiemy, no co my wszystko zrobiliśmy? Aber Gaius wurde gerühmt von jemand anderem. Ale Gaius był chwalony przez kogoś innego. Und jetzt ermuntert Johannes ihn, dass er das weiter tun soll, dass es gut war. A teraz Jan zachęca go, aby on dalej tak czynił, gdyż było to dobre. Er sagt, du wirst gut tun. On mówi mu, dobrze postąpisz. wenn du sie auf eine gotteswürdige Weise geleitest. Jeżeli wyprawisz ich drogę, jak przystoi przed Bogiem, albo niemiecki jest, jeżeli w sposób Boży im będziesz towarzyszył. Man sagt bei uns in Deutschland oft, Lob ist gefährlich. U nas w Niemczech często się mówi, że chwała czy pochwała jest niebezpieczna. Und das stimmt auch. I to jest prawdą. Wir müssen vorsichtig sein. Musimy być ostrożni. Aber wenn etwas einmal, vielleicht ein Bruder hat zum ersten Mal gebetet in der Versammlung, ale jeżeli na przykład ktoś, jakiś brat po raz pierwszy raz pomodlił się w zgromadzeniu, und wir haben gemerkt, er hat gezittert, i zauważyliśmy, on drżał, dann können wir ihm ruhig einmal sagen, ich habe mich gefreut. To spokojnie możemy mu powiedzieć, ja cieszyłem się z tego. Oder ein Lied wird vorgeschlagen, albo zaproponuje pieśń, und wir sagen, es hat gepasst. I powiemy mu, pasowało to. Oder eine Schwester, man sieht, sie entwickelt sich, möchte gerne sich so kleiden und so fühlen, wie ein, wie Gottes will. Albo widzi się młodą siostrę, która dorasta i chce się ubierać i zachowywać tak, jak w sposób Boży, jak Bóg to chce. Dann kann man sagen, ich freue mich darüber, ich wünsche dir Kraft, ich bete für dich. To można powiedzieć, cieszę się z tego, życzę ci siły do tego i modlę się za tobą. Aber wichtig, ausgeglichen. Wenn man nur lobt über Gebühr, ist es eben gefährlich. Ale ważną też jest i równowaga w tej sprawie, bo jeżeli się tylko będzie chwalić, to też to jest niebezpieczne. Dann heißt es am Ende von Vers 6, dass du sie auf eine gotteswürdige Weise geleitest. Ale pod koniec wiersza 6 napisane też jest, że ma im towarzyszyć, czy wyprawiać ich w drogę w sposób Boży, czyli tak jak przystoi przed Bogiem. Das ist interessant. To jest ciekawe. Hier steht nicht, dass du sie auf eine menschenwürdige Weise geleitest. Tu nie jest napisane, jak przystoi przed ludźmi. Auf eine menschenwürdige Weise wäre vielleicht die Fahrt mit einem Mercedes. Sposób właśnie, który przystoi przed ludźmi, to może byłaby właśnie jakaś przejażdżka na przykład Mercedesem. Oder etwas, was Komfort, was sehr Luxus bedeutet. Albo coś, co oznacza rzeczywiście jakiś komfort, jakiś luksus. Aber das ist nicht so wichtig. Ale to nie jest takie ważne. Ich freue mich, wenn heute Nacht ein gutes Bett für mich da ist. Ja cieszę się, że gdy w nocy dzisiaj będę miał dobre łóżko. Ich hoffe nicht, dass ich jetzt, weil ich jetzt gesagt habe, heute Nacht auf dem Boden schlafen muss. Ja mam nadzieję, że jeśli teraz to powiedziałem, nie będę musiał dzisiaj w nocy spać na ziemi. Aber das steht nicht im Vordergrund. Ale to nie jest właśnie na pierwszym miejscu. Wenn ich einen Dienst für den Herrn tue, weil ich in einem teuren Hotel schlafen kann, wenn ich unterwegs bin und weil ich mich freue, einmal im Hotel schlafen zu können. Jeżeli ja jestem teraz w drodze i cieszę się, że będę mógł sobie wreszcie pospać w jakimś hotelu, oder ich möchte gerne einmal nach Afrika, damit ich mit dem Flugzeug fliegen kann, albo że ja chcę pojechać do Afryki po to, żebym mógł się przelecieć jakimś samolotem. Das ist nicht das, was wichtig ist. Gotteswürdige Weise. To nie jest to, co jest ważne. W sposób, który przystoi przed Bogiem. Bestimmt hat Johannes auch an das Essen gedacht. Z pewnością Jan myślał też o jedzeniu. Aber es ging um die Dinge Gottes. Ale chodziło o sprawy Boże. Das wollen wir nicht vergessen. Tego nie chcemy zapomnieć. Wir sehen das auch im Titusbrief, den wir beim letzten Mal betrachtet haben. Widzimy też, że w liście Tytusa, który rozważyliśmy ostatnim razem. Ich glaube, Zenas ist es, gib ihm mit Sorgfalt das Geleit, ungefähr heißt es. Ja myślę, że tam był to Zenas, do którego jest, odnośnie do którego jest napisane, że daj mu, pilnie mu towarzysz, żeby dobrze go wypraw w drogę. Auch in Apostelgeschichte 20 lesen wir das, als Paulus sich von den Ältesten in Ephesus verabschiedet, sie geleiteten ihn. Także w Dziejach Apostolskich w 20 rozdziale jest napisane, że gdy apostoł Paweł wyrusza w drogę, to oni go wyprawili albo towarzyszyli mu. Es ist also wieder eine Sache, die menschliche oder die irdische Dinge umfasst, aber unter Gottes Vorzeichen. Jest to znów więc jakaś sprawa, która obejmuje ziemskie sprawy, ale jakby pod kierownictwem Bożym. Und jetzt kommt ein herrlicher Vers. A teraz przed nami przed nas przychodzi wspaniały wiersz. Vers 7. Vers 7. Denn für den Namen sind sie ausgegangen. Wyruszyli oni bowiem dla imienia Jego. Da steht überhaupt nicht, welcher Name. Wcale tu nie jest napisane, jakie imię. Welcher Name denn? No, jakie imię? Was würdet ihr sagen? Co by byście powiedzieli? Welcher Name? Które imię? Unsere kleine Tochter, nasza mała córka, sie wird auch schon mal von mir gefragt, wenn wir am Tisch Bibel lesen. Już ode mnie też jest nieraz pytana, gdy przy stole razem czytamy Biblię. Und wenn sie nicht weiß, was richtig ist, a jeśli ona nie wie, jaka odpowiedź jest właściwa, zur Not sagt sie immer Herr Jesus. To, żeby się zawsze wyratować takiej sytuacji, to zawsze, jak już nie wie, co powiedzieć, to odpowiada, no Panie Jezus. Aber es passt doch. Ale często to pasuje. Es ist das Wichtigste. To jest tym najważniejszym. Wir brauchen manchmal nicht den Namen sagen. My czasami nie musimy wcale wypowiedzieć tego imienia. Ich weiß, ihr seid jung verheiratet. Wenn du von einer Frau sprechen würdest, dann ist es sehr unwahrscheinlich, dass du eine andere Frau meinst als deine eigene, oder? Ja wiem, że jesteś dopiero krótko żonaty. Gdy mówisz o jakiejś żonie, to jest bardzo mało prawdopodobnie, że masz na myśli jakąś inną żonę niż własną. Wenn du also fragen würdest, wo ist sie? Gdybyś więc zapytał się, gdzie jest ona? Dann würde jeder sagen, er sucht seine Frau und würde einen Weg helfen. To każdy by wiedział, że chodzi o jego własną żonę i znałby tą drogę. Wir finden das auch in der Bibel. Znajdujemy coś takiego także w Biblii. Bei Maria Magdalene in Johannes 20. Wo habt ihr ihn hingelegt? Wen? W Jana 20 rozdziale Maria Magdalena po prostu mówi, gdzie położyliście go? So ist das auch hier, für den Namen sind sie ausgegangen. Tak i tutaj jest, oni wyruszyli dla imienia Jego. Haben wir auch die Kraft, den Mut, alles für diesen Namen zu tun? Czy my również mamy tą siłę i odwagę uczynić wszystko dla imienia Jego? Ich möchte zwei Verse aus der Apostelgeschichte dazu nehmen. Chciałbym dwa wersety z Dziejów Apostolskich do tego przytoczyć. Apostelgeschichte 4 sagt noch einmal für euch Kinder, es ist in keinem anderen Namen das Heil. Dzieje Apostolskie 4 rozdział, to dla was dzieci, jest tam napisane, że nie ma żadnego imienia pod niebem danego ludziom, w którym jest zbawienie. Ich glaube, Apostelgeschichte 4, Vers 12. Myślę, że to jest Dzieje Apostolskie 4 rozdział, 12 wiersz. Ihr braucht den Namen. Wy potrzebujecie to właśnie imię. Dann in Apostelgeschichte 5, da ist das erste Mal, dass die Apostel gezüchtigt wurden, für den, weil sie den Herrn Jesus bezeugt haben. Dzieje Apostolskie 5 rozdział, tam po raz pierwszy apostołowie zostali karceni, dlatego że świadczyli o Panu Jezusie. Und da heißt es dann, sie freuten sich, dass sie wieder nach Hause gehen durften. I tam napisane jest, że cieszyli się, że mogli iść wreszcie do domu. Oder was steht da? Jest tak, czy jak jest tam napisane? Sie freuten sich, weil sie für den Namen Schmach gelitten haben. Oni radowali się, dlatego że dla Jego imienia mogli ponieść hańbę. Ich hoffe nicht, dass wir auch einmal Schläge bekommen, weil wir den Namen des Herrn Jesus bezeugt haben. Mam nadzieję, że my nie dostaniemy kiedyś jakiegoś biczowania ze względu na to, że wyznaliśmy imię Pańskie. Dann kann der Herr Kraft schenken dazu, wenn es einmal so kommen sollte. Jeśli miałoby coś takiego nastąpić, to Pan wtedy potrafi dać do tego siły. Aber für was gehen wir alles aus, wenn wir wieder zurückkommen zu unserem Brief? Für was machen wir alle weite Wege? Ale co jest motywacją dla naszych dróg, dla naszego zachowywania, czy dla naszych nawet dalekich dróg? Kann man auch sagen, für den Namen sind wir ausgegangen? Czy możemy też powiedzieć, no, dla Jego imienia wyszliśmy? Es ist nicht einfach, von Haus zu Haus zu gehen und Traktate zu verteilen. Nie jest to proste chodzić z domu do domu, z domu do domu i rozdawać przy tym traktaty. Aber wie weit gehen wir für eine andere Sache? Ale jak daleko idziemy w sprawie jakiejś innej? Vielleicht können wir 1000 Kilometer mit dem Auto fahren, um für den Urlaub zu fahren. Być może jesteśmy w stanie jechać 1000 kilometrów, aby odpocząć na jakimś urlopie. Aber wenn in der Nachbarversammlung Vorträge sind, dann ist der Weg zu weit. Ale gdy w zgromadzeniu sąsiedzkim są wykłady, to droga jest za daleka. Für den Namen sind sie ausgegangen. Oni wyruszyli dla jego imienia. In Vers 8 kommt er dann auf eine Schuldigkeit zu sprechen. W wierszu 8 on teraz mówi o pewnej, winie, którą się ma. Wir sind schuldig. Jesteśmy winni, jest dosłownie tak. Der Jesus hat unsere Schuld weggenommen. Pan Jezus wziął, czy odebrał nam naszą winę. Haben wir das verdient? Czy zasłużyliśmy na to? Niemals. Czy nigdy. Aber jetzt haben wir auch eine Schuld. Ale teraz mamy również winę. Nicht eine Sündenschuld. Nie winę grzechu. Sondern uns einzusetzen für solche, die unterwegs sind. Ale jesteśmy winni stawić się, czy zaangażować się dla tych, którzy są w takiej podróży. Warum? Dlaczego? Damit wir Mitarbeiter der Wahrheit werden. Abyśmy stali się współpracownikami prawdy. Das ist hier sehr schön zu sehen. Tak jest w polskim, nie wiem dosłownie. To jest piękne, że można coś takiego zobaczyć. Weil man könnte sagen, ich habe überhaupt keine Aufgabe in der Versammlung. Bo mogłoby być tak, że ktoś by powiedział, no ja nie mam żadnego zadania w zgromadzeniu. Aber Gott sieht das Ganze. Ale Bóg widzi całość. Man denkt vielleicht, der oder die hat eine große Aufgabe. Może ktoś myśli, no ten albo ta, ci mają takie wielkie zadanie. Gott hat dieser Person 10 Talente gegeben. Bóg dał tej osobie 10 talentów. Ich habe nur ein Talent. Ja dostałem tylko jeden talent. Aber Gott sagt hier, wenn ein Bruder bei dir übernachtet, dann bist du Mitarbeiter der Wahrheit. Ale Bóg mówi tobie, jeżeli jakiś brat tutaj nocuje u ciebie, to jesteś współpracownikiem prawdy. Eine Konferenz ist nicht nur möglich, wenn Brüder sprechen. Konferencja nie tylko jest możliwa przez to, że są tam bracia, którzy głoszą czy mówią. Vielleicht müssen Stühle geschleppt werden. Być może trzeba tam przynieść krzesła. Wer hat heute die Salate gemacht? Kto dzisiaj robił sałatki? Sie sind nicht vom Himmel gefallen. One nie spadły z nieba. Mitarbeiter der Wahrheit. Być współpracownikiem prawdy. Wir sehen das hier, dass die Wahrheit wie eine Person vor unsere Blicke kommt. Widzimy, że ta prawda jest jakby już personifikowana tutaj. Das finden wir oft in Gottes Wort. I to często znajdujemy tak w Słowie Bożym. In 1. Korinther 15 der Tod. W 1. Korinthian 15 tam śmierć jest tak przedstawiona. Der letzte Feind ist der Tod, der weggetan wird. Że ostatnim nieprzyjacielem to jest właśnie śmierć, która zostanie usunięta. 1. Korinther 13 die Liebe. Albo 1. Korinthian 13 miłość. Und so gibt es viele Beispiele, auch das Evangelium. Jest wiele takich przykładów, także i Ewangelia jest personifikowana. In Filipa 1. Na przykład Filipian 1. Nun kommt ein trauriger Abschnitt in Versen 9 und 10. Teraz jednak przed nas przychodzi smutny fragment w wierszu 9 i 10. Das redet jetzt ernst zu unseren Herzen. A to teraz poważnie przemawia do naszych serc. Besonders zu uns Brüdern. Szczególnie do nas braci. Johannes hat einen Brief geschrieben an die Versammlung. Jan napisał list do zboru. Wir sehen hier kurz bemerkt, dass Johannes zwar nicht die Wahrheit über die Versammlung offenbart hat. Widzimy tak na marginesie, powiem, że Jan wprawdzie nie objawiał tutaj prawdy o zborze czy o zgromadzeniu. Das war die Aufgabe von Paulus. Takie zadanie miał Paweł. Aber er kennt sie. Ale Jan zna tą prawdę. Er hat etwas geschrieben an die Versammlung. On napisał coś do zgromadzenia czy do zboru. Aber der Brief scheint nicht an alle gekommen zu sein, weil es einen Diotrephes gibt. Ale widzi się, że ten list widocznie nie doszedł do wszystkich, gdyż był tam taki Diotrephes. Wir brauchen keine Sorge haben, Es war wahrscheinlich kein Brief, der inspiriert war. Nie musimy się o nic teraz troszczyć, był to list, który nie był natchnionym. Wenn es ein inspirierter Brief gewesen wäre, hätte Gott dafür gesorgt, dass wir ihn haben. Gdyby był on natchniony, ten list, to Bóg zaprosiłby się o to, żebyśmy go posiadali. Wir sehen auch bei Paulus, dass er einen Brief, ich glaube, an Laodicea geschrieben hat und wir wissen auch nicht, was das für ein Brief war. Widzimy też, że Paweł napisał list do Laodycei i też nie wiemy, co w tym liście było napisane. Aber jetzt kommt die Frage nach dem Geist von Diotrephes. Ale teraz nasuwa się nam pytanie co do ducha Diotrephesa. Jakiego ducha on był? Der gerne unter ihnen der Erste sein will. Który chętnie chce być wśród nich pierwszym, tak jest w niemieckim. Das ist eine besondere Gefahr für Brüder. Jest to szczególnym niebezpieczeństwem dla braci. Ich weiß es nicht, ob es bei euch so ist, deswegen habe ich nicht das Thema vorgeschlagen. Nie wiem, czy jest tak wśród was, dlatego też tego tematu nie zaproponowałem. Aber es ist immer eine Gefahr, besonders für Brüder. Ale zawsze jest to szczególnym niebezpieczeństwem, niebezpieczeństwem szczególnie dla braci. Es ist nicht nur immer die Gefahr des Bruders selbst. Nie zawsze jest to niebezpieczeństwo, które wychodzi samo z tego brata. Es kann auch sein, dass andere einen Bruder nach oben heben. Może też być tak, że inni podnoszą brata na jakieś wyższe stanowisko. Auch das ist eine Gefahr. To również jest niebezpieczeństwem. Es kann auch sein, ein Bruder hat jahrelang alleine viele Aufgaben übernommen, weil die Versammlung nur klein gewesen ist. Może też być tak, że pewien brat przez wiele lat przejmował dużo, dużo zadań czy pracy, dlatego że to zgromadzenie było małe. Aber jetzt frage ich nochmal die Kinder, wer ist der Erste in der Versammlung? Ale teraz jeszcze raz zapytam się was, dzieci, kto jest w pierwszym zgromadzeniu? Denkt an meine kleine Tochter. Pomyślcie o mojej małej córce. Zur Not ein Name passt immer. Jeśli nie wiecie co, to jedno imię zawsze pasuje. In der Versammlung gibt es nicht erster, zweiter, dritter, vierter, fünfter. W gromadzeniu nie ma pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty. Es gibt nur eine Person, die Rechte hat, und das ist der Jesus. Jest tylko jedna osoba, która ma jakieś prawa i tą osobą jest Pan Jezus. Wenn diese Gefahr da ist, dann ist dem Klerikalismus großer Vorschub geleistet. Jeżeli jest takie niebezpieczeństwo, to znaczy, że bardzo już umożliwiliśmy klerykalizm, to znaczy, że są laicy i są jacyś kapłani. Es gibt fast keine Gruppe mehr, wo man frei das Wort verkündigt. Prawie nie ma żadnej grupy w chrześcijaństwie, gdzie rzeczywiście można głosić w tej wolności chrześcijańskiej Słowo Boże. Keiner von uns könnte in einer Kirche predigen. Żaden z nas nie miałby upoważnienia, aby głosić w jakimś kościele. Wir haben überhaupt keine Ausbildung. Nie mamy żadnego wykształcenia. Die Frage ist oft, in welcher Bibelschule warst du? Często się pyta, w jakiej szkole biblijnej byłeś? Ich war in der göttlichen Bibelschule im persönlichen Unterricht. Ja byłem w boskiej szkole biblijnej w osobistym studium biblijnym. In Gottes Schule gibt es immer nur Einzelunterricht. W boskiej szkole jest tylko nauka czy szkoła sam na sam. Kein Unterricht in einer großen Klasse. Nie ma tam nauki czy uczenia w jakiejś wielkiej klasie. Aber trotzdem kann der Geist von Diotrephes auch bei uns sein. A jednak duch Diotrephesa może być także i u nas. Ich entscheide etwas selber zum Beispiel. Że na przykład ja decyduję coś sam. Es ist immer gut, wenn wir, auch wenn es einfache Dinge sind, etwas dem anderen, den anderen Geschwistern sagen und absprechen. Zawsze to jest dobrze, że nawet jeśli są to jakieś proste sprawy, że omówimy to z innymi wierzącymi. Ich meine jetzt nicht, sollen wir die Glühbirne wechseln oder nicht. Nie mam teraz na myśli czegoś takiego, czy mam teraz zmienić żarówkę, czy nie. Aber irgendwelche Dinge, es ist immer schöner, wenn ich weiß, die Brüder wissen Bescheid oder es ist okay. Ale o cokolwiek chodzi, zawsze jest to piękniej, że ma się braci za sobą, którzy o tym wiedzą, którzy się z tą sprawą zgadzają. Auch in der Ehe. Także w małżeństwie tak jest. Auch da ist es wichtig, dass wir die Dinge besprechen. I tutaj jest to ważne, abyśmy te rzeczy, które są w małżeństwie, omawiali. Wir wollen uns das sehr zu Herzen nehmen. Chcemy to sobie mocno wziąć do serca. Damit gibt es zwei Gefahren. Przy tym istnieją dwa niebezpieczeństwa. Die eine Richtung ist Diotrephes. Tym jednym kierunkiem jest Diotrephes. Alleine herrschen. Panować samemu. 1. Petrus 5 sagt, nicht als die, die über ihre Besitztümer herrschen. 1. Piotra 5 mówi do starszych, nie jako tacy, którzy panują czy rządzą nad własną posiadłością. Oder wir denken, es ist Demokratie. Albo drugim niebezpieczeństwem jest to, że myślimy, że jest demokracja. Wir sagen, zwei Brüder sind dafür, drei Brüder sind dagegen, also müssen wir es nicht machen. Mówimy, dwóch braci jest za, trzech jest przeciwko, więc tej rzeczy nie robimy. Aber so einfach ist das nicht. Ale tak prosto się ta sprawa nie ma. Der Jesus möchte durch seinen Heiligen Geist leiten. Pan Jezus chce kierować przez swego Ducha Świętego. Vielleicht lesen wir noch einen Vers in Bezug auf dieses Thema aus Matthäus 23. Może przeczytamy też co do tego tematu z Mateusza 23. Verse 8 bis 10. Od 8 do 10 wiersza Mateusza 23. Ale wy nie pozwalajcie się nazywać rabbi, bo jeden tylko jest nauczyciel wasz Chrystus, a wy wszyscy jesteście braci. Nikogo też na ziemi nie nazywajcie ojcem swoim, albowiem jeden jest ojciec wasz ten w niebie. A nie pozwalajcie się nazywać przewodnikami, gdyż jeden jest przewodnik wasz Chrystus. Und auch können wir vielleicht zu Hause noch lesen, Vers 11 und 12. Passt sehr gut dahinter. Der größte ist der Diener. Jeszcze w domu możemy sobie 11 i 12 wiersz przeczytać, który też dobrze pasuje, że ten, który chce być wśród nas największy, niech będzie sługą wszystkich. Es ist sehr wichtig, wir können es leicht lesen, aber die Praxis ist schwieriger. Jest to bardzo ważne, możemy sobie to w prosty sposób przeczytać, ale praktyka tej rzeczy jest o wiele trudniejsza. In Vers 10 sehen wir jetzt, dass wir hier einen Apostel vor uns haben. W wierszu 10 widzimy teraz, że mamy przed sobą apostoła. Er wollte, wenn er kommt, an seine Werke erinnern. Er hatte Autorität. On chciał, gdy miał tam przyjść pewnego dnia do nich, przypomnieć jego uczynki. Był apostołem, miał ten autorytet. Genauso wie Paulus im 2. Korintherbrief. Tak samo jak Paweł w drugim liście do Koryntian. Auch uns ist als Vater in der Versammlung gibt es Autoritäten. Także i my mamy autorytet jako ojciec, albo też i w zgromadzeniu są autorytety. Aber Autorität muss man auch gut dosieren. Ale autorytet należy też dobrze dozować, mam nawet dozować, czy stopniować? Nicht einfach verbrauchen, ne? Einfach immer wie. Nie tak, że się natychmiast to zużywa, jakby za dużo też dozować. Wenn ich alle zwei Minuten am Tisch schreie, jeśli ja co dwie minuty przy stole będę krzyczał, dann lachen meine Kinder beim dritten Mal. To za trzecim razem moje dzieci już będą się śmiać z tego. Autorität ist wichtig. Autorytet jest ważny. Aber sie muss auch richtig eingesetzt werden. Ale musi on być właściwie stosowany. Der Herr kann uns dabei helfen. I Pan może nam w tym pomóc. Jetzt kommt noch etwas Trauriges hinzu, dass er sogar dann mit bösen Worten gegen die Brüder gesprochen hat. Geschwatzt steht bei uns. Ja, to steht verlandet. Teraz dochodzi dalsza smutna rzecz tutaj, że on złośliwymi słowami czy słowy nas obmawiał. Auch das ist eine Gefahr unter uns. To również jest niebezpieczeństwem wśród nas. Wir wollen uns das immer wieder zu Herzen nehmen, über was reden wir. Wciąż na nowo chcemy sobie to wziąć do serca, o czym my rozmawiamy. Vielleicht ein wenig hinzufügen von dem, was wir erlebt haben. Być może trochę więcej dodać do tego, co żeśmy przeżyli. Der nächste erzählt es weiter und fügt wieder 1% hinzu. Następny opowiada tą rzecz dalej i dodaje ponownie tylko 1% do tego. Und auf einmal wundern wir uns, was für eine Geschichte am Ende dabei herauskommt. A na koniec dziwimy się, jakaż to historia z tej sprawy wyszła. Diotrephes ging so weit, dass er sogar diejenigen an ihrem Dienst hinderte, die Brüder aufnehmen wollten. Diotrephes szedł w swoim postępowaniu aż tak daleko, tak się posunął, że nawet nie przyjmował braci tutaj. Das ist eine große Gefahr, dass wenn wir etwas versuchen nicht zu tun, jest wielkim niebezpieczeństwem to, że jeżeli my staramy się coś sami nie czynić, dass wir auch andere daran hindern. Że my nawet i zabraniamy innym tą rzecz czynić. Aber wir möchten jetzt dieses Thema gerne zum Schluss verlassen. Ale my chcemy teraz ten temat na koniec już opuścić. Geliebter, ahme nicht das Böse nach, sondern das Gute. Umiłowany, nie naśladuj tego, co złe, ale to, co dobre. Böses ist ansteckend. To, co jest złe, to jest bardzo zaraźliwe. Wir hatten eben in der Pause gesprochen über Äpfel im Keller. My przed chwilą w przerwie mówiliśmy o jabłkach w piwnicy. I vielleicht kennt ihr das auch, dass ihr irgendeine Frucht oder so etwas lagert. Być może znacie to też, że przechowujecie gdzieś na jakimś miejscu owoc czy owoce. Und was passiert, wenn ein fauler Apfel dazwischen ist? Co stanie się, gdy jest tylko jedno zgnite jabłko? Ist nicht so schlimm, es gibt ja genug gute Äpfel. Nie jest przecież to takie straszne, jest wystarczająco dosyć dobrych pozostałych jabłek. 100 Äpfel machen bestimmt einen Apfel wieder gesund. 100 jabłek z pewnością uzdrowią czy uleczą to zgnite jabłko. Nein. Nie. Das wissen wir. Wiemy, że tak jest. Aber warum verstehen wir diesen Vers so schlecht? Ale dlaczego rozumiemy tak źle ten wiersz? Ich weiß, wie das früher war, wenn man als Kind war. Ja wiem, jak to było kiedyś, gdy było się dzieckiem. Ein Kind hat sich etwas getraut. Jedno dziecko odważyło się coś uczynić. Und auf einmal versuchen die anderen 10 Kinder nochmal, ja? I następnie pozostałe 10 też próbuje. Ma odwagę to też zrobić. Aber ahmt nicht das Böse nach, sondern das Gute. Ale nie naśladujcie to, co jest złe, ale to, co dobre. Und jetzt kommt ein typischer Satz von Johannes, wie er schreibt. Ale teraz następuje takie typowe zdanie, sposób, w jaki on pisze. Er ist schwarz-weiß. Jan jest taki, czarno-biały. Wer Gutes tut, ist aus Gott. Kto czyni dobrze, z Boga jest. Wer Böses tut, hat Gott nicht gesehen. Kto czyni źle, nie widział Boga. Wir würden wieder sagen, wer Gutes tut, ist aus Gott, wer Böses tut, ist nicht aus Gott. My byśmy znów powiedzieli, kto czyni dobrze, z Boga jest, a kto czyni źle, nie jest z Boga. Aber so schreibt Johannes nicht. Ale w ten sposób Jan właśnie nie pisze. Wenn man Gott gesehen hat, jeżeli ktoś widział Boga und in sein Licht gekommen ist, i przyszedł w jego światłość, dann bricht man zusammen und tut Gutes. To bricht man zusammen und tut Gutes. Ja, so, man bricht praktisch vor Gott zusammen, kehrt um und tut dann Gutes. Jeśli ktoś więc był w światłości Bożej, to jest jakby załamuje się sam z siebie, pokutuje i czyni następnie to, co jest dobre. Johannes 3, der Jesus sagt das dort selbst. Ihr wolltet nicht in das Licht kommen. Ihr seid in der Finsternis. Johannes 3. Pan Jezus sam w Jana 3 rozdziale mówi to, wy nie chcieliście przyjść do światłości, chcieliście pozostać w ciemności. Vers 20. Wiersz 20. Każdy, Jana 3,20. Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światłości i nie zbliża się do światłości, aby nie ujawniono jego uczynków. Vers 21. 21. Lecz kto postępuje zgodnie z prawdą, dąży do światłości, aby wyszło na jaw, że uczynki jego są dokonane w Bogu. Wer von euch hat noch nichts Böses getan? Kto z was nie uczynił jeszcze nic złego? Keiner kann aufzeigen, das ist richtig. Nikt z was nie jest w stanie podnieść teraz ręki, bo to jest prawdą. Aber hier steht nicht, wer hat einmal etwas Böses getan. Ale tutaj nie jest napisane, że kto uczynił raz coś złego. Sondern hier ist gemeint, wer der Gute Tunde der Bösestuende, der dadurch charakterisiert ist. Ale tutaj chodzi o to, kto jest tym czyniącym dobrze, czy dobro, albo kto jest tym czyniącym zło, ponieważ chodzi o to, że jest tym nacechowany, czy scharakteryzowany. Mit Vers 12 kommt noch ein Bruder vor unsere Blicke. W wierszu 12 jeszcze jeden brat, teraz przechodzi przed nas. Demetrius. Wahrscheinlich, man vermutet, hat Demetrius den Brief von Johannes an Gaius, dem Gaius gebracht. Przypuszcza się, że prawdopodobnie Demetriusz przekazał list Jana do Gajusa. Und wir sehen wieder, Johannes hätte nicht Demetrius empfehlen müssen. Widzimy ponownie, że Jan nie musiał polecać Demetriusza. Der Apostel Johannes hatte Autorität. Apostel Jan miał autorytet. Er muss sich nicht rechtfertigen, warum er Demetrius schickt. Nie musi się wcale usprawiedliwiać, dlaczego on wysyła Demetriusza. Aber trotzdem gibt er ihr im 12. Vers ein Empfehlungsschreiben. A jednak w wierszu 12 wystawia mu jakiś list polecający. Ähnlich wie in Römer 16, ich glaube, da ist es Phoebe. Podobnie jak jest w Rzymian 16, tam chodzi o Febę. Und hier sehen wir ein dreifaches Zeugnis. Tutaj widzimy potrójne świadectwo. Er hatte Zeugnis erstens von allen. Po pierwsze miał on wystawione świadectwo od wszystkich. Zweitens von der Wahrheit selbst. Po drugie miał świadectwo od samej prawdy. Und drittens auch wir geben Zeugnis. A po trzecie nawet i my wystawiamy mu świadectwo. Wir sehen wieder die Wahrheit wieder als wie eine Person. I ponownie widzimy tutaj tą prawdę przedstawioną jako osobę. Die Wahrheit selber kann nicht sprechen. Prawda sama przecież nie jest w stanie mówić. Aber man kann prüfen, ob eine Person in Übereinstimmung ist mit der Wahrheit. Ale można sprawdzić, czy jakaś osoba jest w zgodności z tą prawdą. Und so durfte er Demetrius empfehlen. I dlatego w ten sposób mógł on polecać Demetriusza. Vers 13 und 14 sind ähnlich wie der zweite Brief, deswegen wollen wir es nicht wiederholen. 13 i 14 wiersz są podobne jak ten pierwszy list, dlatego nie chcemy tego powtarzać. Er wollte auch lieber mit Gaius persönlich Austausch haben. On wolał osobiście porozmawiać z Gaiusem. Und zum Schluss in Vers 15 kommen Grüße, die einmalig sind im Neuen Testament. I pod koniec wierszu 15 przed nami są pozdrowienia, które są jednorazowe takie w Nowym Testamencie. In Vers 4 hatte er gesagt, meine Kinder. W wierszu 4 on powiedział, moje dzieci. Und jetzt sagt er, Grüße, die Freunde mit Namen. Teraz on mówi w wierszu 15, pozdrawiaj przy... Grüße die Freunde. Ja. Ja. Pozdrów imiennie, przyjaciół. Was ist das Kennzeichen von einem Freund? Czym jest nacechowany czy scharakteryzowany przyjaciel? In Sprüche 17, Vers 17 heißt es, ein Freund liebt zu aller Zeit und als Bruder für die Drangsal wird er geboren. Oder ist er geboren. 17 wiersz napisane jest, że przyjaciel miłuje w każdym czasie i jako brat w udręce, czy dla udręki jest on zrodzony. Und dann wollen wir zum Schluss noch Johannes 15 aufschlagen. I na koniec jeszcze otwórzmy Jana 15 rozdział. Johannes 15, Vers 14. Jana 15, rozdział 14 wiersz. Jesteście przyjaciółmi moimi, jeśli czynić będziecie, co wam przykazuję. Freunde tun, was der Herr gebietet. Przyjaciele czynią to, co nakazuje Pan. Vers 15. Wiersz 15. Johannes 15, Vers 15. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni Pan jego, lecz nazwałem was przyjaciółmi. Bo wszystko, co słyszałem od ojca mojego, oznajmiłem wam. Freunden kann man alles sagen. Przyjaciołom można wszystko powiedzieć. Kann Johannes uns Freunde nennen? Czy Jan może nazwać nas przyjaciółmi? Der Herr möchte schenken, dass wir aus diesen Briefen etwas lernen und mitnehmen in unsere tägliche Praxis. Oby Pan mógł podarować, abyśmy z tych listów nauczyli się coś i wprowadzili to w nasze życie praktyczne. Danke.